kitin tene Sabtu. Mas kang mas kesaten pundi? Sapi kula pun manak pitu. Duh-duh jenengan pripun? Saniki pun boten ngalor. Dene menapa kok wangsul itu? Kula niki namine sinten? Badhe tindak pundi? Pingku ping walah apa jamur? Ora mungkin mripatku lamur. Pena meneng ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Tandingan, memang aku ganteng tiada tandingan.